Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami, Mark Stone, Piráti, na Silvě, už po 5 století provádí Zemská unie federace zahrnující 85 planet mocnou expanzi do celé galaxie. Postupem času si však vlády začínají uvědomovat, že zbližování s příliš primitivními civilizacemi vyvolává ekologické katastrofy. Domorodci se po kontaktu s pozemšťany přestávají sami vyvíjet, stávají se závislými, žebrajíce o techniku, kterou nejsou schopni pochopit. Na jedné z planet došlo dokonce k tomu, že domorodci téměř vyhynuli, několik málo zbylých párů muselo být umístěno do přírodní rezervace, jako se to kdysi dělávalo se zvířaty. A tak vznikl zákon o nevměšování se. Pokud se stalo, že vesmírná loď objevila planetu s humanoidy, měla příkaz zaregistrovat ji, ale v žádném případě nevstupovat do kontaktu, aniž by byl proveden pečlivý průzkum jejich obyvatel. Pokud dosáhli určitého prahu technického rozvoje, pak s nimi Ministerstvo pro záležitosti galaxie navázalo diplomatické styky. V opačném případě byly složky s dokumentačními materiály předány službě pro dohled nad primitivními planetami a ta, dvakrát v průběhu 100 let, byla pověřena vypracováním zprávy o rozvoji domorodců. A protože se ukázalo, že pozorování pomocí umělých satelitů není dostačující, byly vysílány přímo na místo skupiny složené z agenta činné služby a z androida. Ti se pak diskrétně zamíchali do populace. Mark Stone byl jedním z těchto agentů. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami, Mark Stone,